Igen, te mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Varok ma, egy inget már megvártam, most a másodikat varom. Na, a tata még nem jön? Még nem. Még nem telefonált a Ferko. Na, majd csak. Azultad, mert hogyha megjönnek, akkor ötten telefonálok meg. Én is gondolkozok, menjek, ne menjek, hogy csináljam. Hova? Hozzád, édesanyám. Mire? Hát még nem, ha nem voltam. Hát nem beszélgettünk. Nem hát, úgy van, hogy nem beszélgettünk. Hát igen, beszélgetni beszélgetünk, de nem hiányzok. De jó van, ne. Azért, hogy csak egy be hideg be, a fölösleges. Hát még mám azért nincs olyan nagyon hideg. Hát nincs hideg. Olyan, nincs olyan nagyon, de azért hideg van. Ja. Hát egy kicsit, igen. De azért én kint dolgozgatok, csinálgatom. Megtaláltam az öregasszonynak az elgyugdosott dolgait. Totál megyek. Hát itt, mint amilyen ruháit, meg az öreg kanyónak gatyáit, vagy a Laci kis gatyája, de totál kirágták már a molyok, meg minden. Én nem tudom, hogy most fogjam azt, akkor tegyem egy kettőbe a szemetesbe, hogy vigye a picsába. Ja. Ti tudod, lányom, kölle neki a rongyok, vagy nem hát, de az olyan rongja, hogy totál ki van lukdos, lukas. Hát gondolom, hogy ilyen fűtőrlőnek, vagy valami. Hát, Lanit, ha gondolod, ha nem, akkor tettem. De ha kell neked, elviszem. Tessék? Elviszem én te neked, hogyha kell. Nem kell én nekem, hát elbírom mindig. Van nekem is nagyon sok. Nem van a láda, alig bírom locsukni. Elbírom vinni, ha gondolod. Meg még ez a rekamér is itt a konyhában, ez is rongyos. Rongyos rekamér. Máskülönben telefonált az Anikó, hogy csütörtökön fél ötkor vagy fél hatkor lesz a hagyatéki tárgyalás, a fővenni a közjegyző. Az Attila azóta úgy félem baszod, hogy honnan tudták az Anikónak a telefonszámát, hogy nem küldtek levelet, vagy hogy nem engemet hívtak, vagy valami. Hát én nem tudom, hogy honnan tudták Anikónak a telefonszámát. De szerinted? Nem tudom, lányom. Ez olyan különleges dolog az én, nem? De igen. Az akkor, mikor hogy hívják, be kellett adni, akkor nem bírta beadni, most meg ő rendezi, vagy mi van? Hát én nem tudom, hogy kerültek az a hagyatéki tárgyalás, hogy került a tanikóra, meg minden. Nem tudom, lányom. Mindegy, majd még leszálltok, mire juttok. Hát igen, de az azért fő van baszod, vagy mondjuk most mindent fogja, akkor nem ír alá semmit, és követeli, hogy csak az ivé legyen. Hát nem követelheti, nem. Nincs itt már semmi követelni való. Mert, hogy én akkor annak idején, mikor még elkezdtem, még nem is volt nagyon beteg, de már elkezdte akkor otthon az öregasszonya írat egy másikat, azt akkor de nem ki tudja, volna, hogy írt. De nem írt volna, amikor odáig volt az Anikó, én meg a Tamás, hát én ne félj, hogy nem írta volna hát azt, hogy szerinted írta hát volna, most sose volt odáig, hogy csak az Attilának legyen. Eső után köpönyeg, lányom. Hát éneken csinálják, hogy akarják már. Annyira elegem van minden bűjas csatnak. Elhiszed? Mit a faszom azt itten énekem, nyavajok meg, baszogat meg minden. Hát tehetek én róla, hogy nem csináltam. Mert ne. Azt mondtam, hogy én mentem el új év körül, amikor bementem elhoz, és mondtam, hogy mi van, vagy valami. Azt mondtam, hogy most nem lehet, mert már ünnepek vannak, és minden. Mert hogy nem igaz, hogy nem lehetett volna. Hát mondom, miért nem menti? Hát te is menti mindenfelé. Nem menti mindenfelé? Hány szót volt nálatok, nem? Hát akkor miért nem ment, azt rendezte. De az Attila mindig én nem van elbaszódva, mi? Neked semmi között hozzá. Ha, mindig én vagyok a rossz, én vagyok, aki nem rendez egy semmit. Ha bassza fene már meg csak ugyan. Apa is várja már, hogy telefonáljon a kisöcsém, mi? Várja, hát. Már mindjárt egy óra. Mit? Egyáltalán jön neki azok is. Mit csinál most? Fát vágja. Ja, kiment fát vágni. Tudod, hogy nem lett összevágva tavaly. Hát tudom, hát nem, csak úgy beraktunk. Akkor mindig vág annyit, amennyi kell, vagy hogy? Igen. Nem annyi mennyi. Többet is vág, hogy napközben, mikor nem akarja vágni fát, akkor legyen vágva. De hát ott volt az Attila, mi nem mondtátok, hogy vágjon össze? Ne. Összevághatta volna nyugodtan, kényelmesen, nem? Mindegy. Segíthetett volna. Ott volt. Na hát, ez van, édesanyám. Habár azt mondta az Anik, hogy a félházat én azt akarja, hogy én rajtam legyen, amíg élek, hogy az Attila ne bírjon kitenni. Te szerinted lesz abból valami? Akkor nagyon rendesen, Anikó. Csak hát a fődeket. Még a fődeket is azt mondta, hogy első, hogy kérdezzem meg az öcsém, az Attilát, hogy hogy, mint. Mert akkor maradhat úgy, ahogy volt, csak a Felit ő kapja, Felit meg az Attila veszi fel a zárendának. Hát akkor... De akkor Zadót is, lányom. Hát akkor Zadót is fele-fele arányba kéne, hogy fizessék. Fele-fele arányba kéne. Mert én nekem ahhoz semmi közöm a fészhez. Nehogy. De az adót... Nehogy, akkor aztán keneket kéne az adó. De a házadót akkor meg én nekem kell fele-fele arányba fizetni. Hát igen. Vagyis akkor az egész az enyém marad, mert az Attilának ugye mi a csoda. Nincs pénze. Hát. Akkor a házadó az az enyém marad, de a többi a fődadó, a többi az meg... Vagy én nem is tudom, te szerinted? Hát akkor házadó az a tiéd. Hát igen. De a fődadót azt meg akkor ők fizetik, nem? De igen. Na. Hát. Én meg pakogatok kint. Azt akkor ezt is, azt is, amazt is nézegettem, még a krizantinok, akik benne maradtak úgy a taligába, hogy kihoztam, most kidobáltam őket. Jó el vagyok, ugye? Aha. De jó van. Mindent egyszerre nem csinálhattam. Mama ott volt, elég sok gond volt vele. Most bírod csinálni. Hát igen, most pakol. Apa hogy mondta, hogy már kész is a disznó. Nem a disznóvágása, de hát az ilyeneket már egyszer el kell rendezned, nem? Hát így van. Tata mindig valamit. Na mindegy, leteszem akkor azt akkor. Akkor teszél, de hát most már egy óra, hogyha most nem megyek el, akkor aztán már később nem nagyon bírok, mert be kell gyújtanom. Nézd gyere, lányom. Egyáltalán. Hívjál fel. Még egyszer. Csak maradjál fel neked, én oszlak. Akkor teszél dolgozó nagy valami? Teszél dolgozó nagy valami most? Hát nem, hát mondom, hogy fotózgatom a pádingeit. Ja, jó van akkor. Mit akartál mondani? Hogy? Főleg? Bármikor fölhívhatsz, beszélgetünk, azt akkor maradjál jó helyen. Jó. És menjél ki a hidegbe. Uh-huh. Jó. Na, jó. Vagy hogyha késmész, akkor sűrűn menjél melegen. Jó. Na, jó van, akkor leteszem azt akkor. Jó. Akkor tudom, hogy rendben vagytok, jó vagytok. Na, hát, édesanyám, akkor. Igen. Yeah.